हे महारुद्र, महारुद्र, भद्रावतार, दुखदावनी, विदराजन, महाभैरव, कालभैरव, कल्पांधभैरव, कपालमधारी, हे खड़वांग, हे ढाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुद्गर, पट्टिश, परशु, परिघ, भुशुंडी, सद्घनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हजार हाथों वाली, हे मुख धनष्टा कराल, विकट अट्ठास, विस्फारित ब्रह्मांड में नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वल्य, नागेंद्र धर्मचर, मृत्युंजय, त्र्यंबक, त्रिपुरांतक, विकृपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वेरेश्वर, विश्वरूप, वृषवाहन, विधुभूषण और विश्वतोमक, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी रक्षा करें, रक्षा कीजिए, मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए, अपमृत्यु का नाश कीजिए, नाश कीजिए, बाहरी भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए, सर्व विश्व भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए, चोर भय को मार डालिए, मार डालिए, काम क्रोध लोभा आदि तथा भीतर इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रु को उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए, शूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए, कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए, खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए, खड़वांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए, मूसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए, और बाणों के द्वारा बांध डालिए, बांध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए, भूतों का विदारण कीजिए, विदारण कीजिए, कुशमुंडा, बेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षसों का शस्त्र अंश कीजिए, शस्त्र अंश कीजिए, मुझको अभय कीजिए, अभय कीजिए, मुझ डरे हुए आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए, नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, मेरी जीवन दान दीजिए, दान दीजिए, शुद्धा तृष्णा से मुझको अपायकृत कीजिए, अपायकृत कीजिए, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए, शिव कवच से मुझे अगाचित कीजिए, अगाचित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको मेरा नमस्कार है, इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश किया है। यह सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच की सदा धारणा करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई, जो मरण आसन है अथवा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, यह भी इस कवच को धारण करने से तत्काल सुखी होता है और दीर्घ आयु पाता है। वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होंगे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाले एक शंख तथा शत्रु का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हथियारों का बल प्रदान किया। तदंतर योगिनी कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है, तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे, उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे, वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं, इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हत्यों के समान महान बल से तथा भस्म धरण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्राई को भलीभांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित हो योगी बाबा इच्छानुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ब्रजबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनकी स्त्रियां और गोधन आदि को हर लिया और ब्रजबाहु को भी बलपूर्वक बांध बींध कर रथ पर बैठा कर वे शत्रु लोग अपने रथ को गए नगर को गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाशक भयंकर कोलाहल होने पर भगवान बलवान राजकुमार भद्रायु ने भी यह समाचार सुना कि शत्रु ने मरे पिता को बांध लिया, मेरी माता को भी हर लिया और दशाण देश का राज्य नष्ट कर दिया। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग ले लिए, कवच पहना और घोड़ों पर सवार हो वह शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धमत्त शत्रु के अस्त्र शस्त्र की वर्षा से आहत होकर भी धीर धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मगध सेना की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीरभद्र शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रता पूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथियों सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंडों में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है तथा शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देख राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के समान अपना भयंकर खड़ग उठाए अपने पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा चढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत हो प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते उन सब की तत्काल मृत्यु हो जाती। तत्काल तदंतर भद्रायु ने शत्रु की संपूर्ण सेना को नाश करके अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। जब शंख ध्वनि के सुनते ही उस शत्रु तथा मूर्छित होकर गिर पड़े पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर शस्त्रहीन सैनिकों को मृत्युलोक मानकर धर्म शास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रु के वश में पड़ी हुई अपनी माता को भी राजकुमार ने छुड़ाया। इसी प्रकार मुख्य मुख्य मंत्रियों तथा अन्य पुरवासियों की स्त्रियां बालकों और कन्या को गोधन आदि सहित शत्रु के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बांधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने नगर के राजा मंत्री तथा मुख्य मुख्य अधिकारियों और सेनापति को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे अहो यह कोई योग सिद्ध अथवा तप सिद्ध पुरुष है कोई देवता है क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है यह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने नौ अक्षौणी सेना को परास्त किया है। इसी समय भद्रायु के पिता राजा ब्रजबाहु विस्मय है और आहार्द में डूबे हुए तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम पूर्वक विनय होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा महामते तुम कौन हो देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो तुम्हारे माता पिता कौन है तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है तुमने हमें और हमारी स्त्री को किस कारण से शत्रु के बंधन से मुक्त छुड़ाया है तुम्हारे इस रण से बंधु बांधव समेत मैं हजारों जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है।